إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق بروم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد biñi amal suba gu jot ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mu melni ñi ngi fo borom téré bi doon waxé nan bal arsala ilayna rasula ne dal sunu borom tabaarak wa ta'ala moy ki ñu bind moy sunu borom moñu mom moñu sak amal ñu té amuñu won ñu nek nak ay jaamam duñu jaamu keneen kudul mom mom mi ñu bindu mom ñu ñun ñi ay jaamam lañ duñu jaamu keneen kudul mom sunu borom bobé diñu defal ay teranga ay xéewal diñu wërsegal rax ca dolli mu yoni yonent bobé nak nek ko xamanteni ni sunu borom daf ko tan jox ko njub jox ko gindiku ngir mu nek yermande ñel jami mbokk yu yonent bobé nga xamni moy ki gën ci yonent yi di sangi doomu adama te moy muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam moy yonent bi mujj ci yonent yi sunu borom nak yoni ko ci nit ñi kafa manam nit ñep wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira sunu borom ne ko dañ la yoni ci mbollem doomu adama ak jinne yi mbokk yi yonantu mu mag bu tedd bobé wax deug julit bu ne sa alwalu mu gatt gatt war nga xam kan moy yonent bobé war nga xam tollu way ak daraja yonent bobé war nga xam geddu yonent bobé dana yéme lol dana nek lo xamni lata sax ñu nan diina nanguna ko xel ci bopam mokoy ñëk bañ xel ci bopam mokoy rejeter ab julit tollu ci muskalaf xamul kan moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamul lan moy li war digënté mom ak yonnati bi alayhi salatu wa salam xamul tollu way yonnati bi alayhi salatu wassalam lolé dé lu yeureumtalu la lu triste la lu doy war la gis nga ñaka xam yonanta alayhi salatu wassalam dana jur ñuy jël keneen diko magal diko reeyal bakoy tek ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam di jël keneen di ko wormal di ko fétel ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam mbokk yi yonent bi alayhi salatu wassalam moy gën ci mindeef moy gën ci bindef borom téré bi mune yonantu bobé nak sunu borom tabaaraku wa ta'ala yoni ngir mu léral ngir mu jangalé lolé dé matal nako ba sunu borom sédé ko mune wa hadha kama fi qawlihi ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كوكو مانغا مائدة آية 3 سنو بروم نبستي متلال نالين سين دينا ما موتلي سما خيول سين كاو غرمال لين إسلام موي دينا lolu di sed ak borom bi tabaarak wa ta'ala buy woné né sunu yonnato alayhi salatu wa salam jotalina jotali gu mat seuk sunu borom geureum na la nga xamanteni ni moy islam bobé nga xamni mom la sunu yonnato alayhi salatu wa salam indi bu ko defé mune yonnato bobu nak faman ata'ahu dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar mune yonentou bobé nak kuko top da duggu aljana waye kuko moy da tabbi safar kon gis nga su fekke relation bi nga sekk ak yonent bi alayhi salatu wassalam lamuy impliquer moy imma mu nek une très bonne relation manam relation bu bax bu ko defé buntu aljana tijé ku sa kanam wala bok mu nek une mauvaise relation relation bu baxul buntu safara tijé ku sa kanam yakarna lolou lu sérieux la lu jara jox solo la yoon wa nga xamni moy yoonu duggu aljana yoon wa nga xamni moy yoonu tabbi safara lolé day delu waccha sa relation ak yonent bobé kon lolou lu magal lu reey la lo xamni borom xel waru ko négliger mune qawluhu man ata'ahu ay fima amara bihi dakhala aljanna mune yonent bobu de kuko top ci lamu diglé day dugg aljana mo ndax xel xalat na ni yonent dana digle lu baxul ah sunu borom de mo ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha muhammad mi du waxantu lumu wax wahyu la lumu wax deug la kon lumu digle kay lu bax la lumuy tere it day nek ne danger mo ca nek lolou motax amut len lo xamni yiw la amut len lo xamni mbax la rek ludul digle ne ko lata mu fi joge waye amul len lo xamni danger la amul len lo xamni fitna la amul len lo xamni lu haram la lu ñaaw la ludul tere nako lata mu fi joge mom alayhi salatu wassalam mune wa qawluhu wa man asahu kep ku ko moy ay fi manaha anhu cana mu tere dakhala nar da ngay dug safara kon gis nga sa relation ak yonent bi moy lan imma mu nek relation top ko ci la muy diglé bayyi la mu téré wala bok mu nek relation moy ci la mu diglé ak la mu téré relation top ga nga fexé conforme ci li mu diglé ci jëfé la mu téré ci bayyi lolu moy yoonu duggu aljana wala bok nga daadi wuute daadi moy mu digle nga moy ndigalam mu tere nga baña dañtalu manam baña bayyi teraga lolou di yoon wala yobbu safara mbokk yi dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ak taysir defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.